اکل چشم زمر لسوف نخام خازر دے اخرجو چی روی بس تیشم زحیا جوندے اللہ وی اے انسان کافر چیت دوبارہ جوندن نے انکار کے اولا یذکر الانسان آیا را یادین انسان انا خلقناہو چی بیچکا منگا چیو پیدا قبلو دا دین مخ کے ولم یکو شیعہ او نو دے سشے پا دنیا کی ذکر شوی نام و نشان نو لکه سوره دهر کې وای هل اتا علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا په انسان باندې یو دور او وقت د زمانه دا سراغله چې نام نشانه نو الله د نش نشته کو فوربک داد الله د طرف نه قسم نه فوربک قسم دی وی درفستا اے حبیبا الله رب العزت د قیامت فرات لو په قران شریف کې سوره مقاماتو کې قسمونه خوړي او دې کې الله قسم خوري او نسبت کئی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فوربکا قسم دیوی اے حبیب دربستا لنحشرنہم چی خام خارا جمع بکو منگدوی دا ٹول انسانان مسلمانان کافر برا جمع کو والشیاطین او شیطانان دا تمام شیاطین بمرا جمع کو ثم بیا لنحضرنہم خام خا حاضر بکو دوی حول جہنما غیر چا پیر د جهنم نا جسی یا چدای ب پړ مخې په زنګونو نو پراتوي دغه مو د افسوس د وجنا سرنګون ب پراتوي الله وای دا ټول برا جمع کو او بیا ورته وای چې تاسو خو دوباره ژوندون نه مللو نو آیا دا حق دی او کنه د تاسو مخ کې تیر شول دی ب قسم نو خري چا والله حق دی او مونږ ځان سره زیاتې کړي او مونږ بدبخت لیکن بیا که سمره مجاړي او افسوس کی نو اس فائدہ ب ورته ورنکی ثم لننزعنا او بیا خام خاروب باسو منگا من کل شیعتن دا هر یوی ڈلینا ایوهم اشدو علی الرحمن عطی دا ایوهم کے دا مفسرینو دا اعراباتو پا لحاظ سر پورے اختلاف چی داد لننزی عنا دا پارا مفول لے او دے دیکی ایوهم ظاہرن سشے دے مرفوع دے نو بازی خودی کی قرات د نسب هم ذکر کړو او اکثر په قرات د رفع باندې دي او روح المانی ذکر کړی چې دا ایو دی دی کې چون کې مبنی بر زمله او دا د ننزی عنا د پار مفعول له نو دی دی کې محلن مرفوع ده ثم لننزی عنا من کل شیعت او بیا خامخه روب باس من کل شیعت د هر یوې ډلینا ایوهم چې کم یو پدوی کې اشد ډیر سخت علی الرحمن په مقابله د رحمان کی عتیا په سرکشه او نافرمانی الله به جهنم نګیر چا پیر ټول کافرانو او شیاطینو درې نو په هر اډاله کې لوی لوی سرکشه هغه ډومبه ډومبه را بار کوي خلک به ګوري هغه ته عذاب ملوي ادا وای چې دا غفلانه ډلې د گمراهانو مشر ده ثم لننزع عن نبیا بخام خاروباسو من کل شیعتن د هر یوې ډلینا ايهم چې کم یو پدوی کې اشد ډیر سخت علی الرحمان عتیا فمقابلی در رحمان کی عطیہ پنا فرمانے کی نمبر پا نمبر بے اللہ رب العزت وی روبا سے بے اثر لگو رہے تلک الجنت اللتی اللہ ویدا جنت حاغذے نورث من عبادنا چپ میراس بے ورکو منگخ پلو بندگانو تا من کان تقیہ حرغ چاہتا چھ دیغ تقوی دار و پرزگار اللہم جلنا منا وما نتنزل الا بامر ربك او مونږ نه را کوزيګو جبريل امين عليه السلام او نبي عليه السلام تاسو کتا مونږ نه را کوزيګو زم کتا الا بامر ربك مگر په حکم درفستا له ما بين ايدينا د دې الله په اختيار کې دی هاوس چړوان دې زمونږ نو وما خلفنا واچرست زمونږ ندي وما بين ذلك واچدي پمند دي کې وما كان ربك نسيا او ند ربستا هيرون کے رب السماوات والارض وی رب د اسمانونو دی او د زمکو دی و ما بینهما او هغه چی دی پمند دی دوارو کی فعبده یواز دې د الله عبادت او بندگی وکا واستبر لعبادته او کله کو مضبوط شا په عبادت او تابعدار او بندگی رہی د الله هل تعلم له سميا آیا پی جنیت دی اللہ لرس نظیر شبیح او مثل ويقول الانسان واي انسان کافر اذا ما مت آیا کل چې شم زمړ لسوف اخرجو نخام خازر دی چروی بستے شمز حیا جوندے. یعنی دا خبر استحضاء ان کئی دا اقل نے بعید گڑی. اولا یذکر الانسان واللہ وی آیا رایا دین انسان انا خلقناہ من قبلو دا چپی بیشک پیدا کرو منگ دے من قبلو دا دین مخ کی ولم یکو شے آونو دے سشے ذکر شوے فوربک نکسم دیوی درفستا لنحشرنہم چه خامخارا جمع بکمونگ دوی والشیاطین و شیطانان ثم لنحضرنهم او بیا خامخارا حاضر بکدوی حول جهنم جثیا گیر چاپی رد جهنم نا جثیا پرمخ پرات پزنگننو ثم لننزعن او بیا خامخارا او ببا سمونگ من کل شیعتن دهر یوی ڈلینا ایوهم چه کمیو پاغوی کی اشد على الرحمن دیر سخو پا مقابل در رحمان کی عطیا پنا فرمان ایو سرکشی کی انزعن من کل شیعت او بیا خامخا رابکا گمونگا روب باسو منگا رابکا گمونگا من کل شیعت دهر یوی ڈلینا ایوهم چه کمیو پاغوی کی اشد دیر سختو علی الرحمن عطیا پا مقابلی در رحمان کی عطیا پا سرکشیو نافرمانی کی ثم بیا لنحنو خامخا منگا اعلم خپو حیو باللذین پا حغا کسانو هم چی اغوی اولا دیر لائک دی بها دغی جهنم و اور تا سویلیا دور داخلی دو ثم بیا لنحنو خامخا منگا اعلم خپو حیو باللذین پاغ کسانو بانے هم اولا بها سویلیا چی اغی دیر لائک دی دی اور تا د داخلی دو دنکی دو سویلیا پمانا د دخول لے او داد سولا یسلی سلینا پمانا د دخول لادی بیا مونگا خپو حیو پا حقا کسانو بانے هم اولا بها سلیا چی اغی دیر لائک دی دی ورطا دا داخلی دو دنکی دو و ام من کم او نشت دے پتاسو کیو تن الا واردوها مگر اغا ورداخلی دن کے دے ورطا ورطیری دن کے دے پا دی وربانے زکا ہر نیک مسلمان او کافر کو پولیس رات بتیری گی او پولیس رات د جہنم د پاس وای کان علی ربک او ددا خبر استا پر ربانی حتمن ضرور او واجب مقضیہ فیصلہ کړي شوی واجب او فرضی فیصلہ الله کړي چې څومره په انسانانو کې دی نو د جہنم د پاس بتیری گی ورود ویلې کیږي ورتلوتا او ور داخلي دوتا لکه مخی دیتر تیر دیده فرعون بارکی یقدم قومه فاوردهم النار فرعون بد قوم نمخکشین اور تبی ور داخل کی و ام منکم الا واردها نشت دی پتاسو کیوتن الا واردها مگر غبا دی جہنم توردن نکی گی او ددا خبراستا پر ربانی ضرور فیصل کڑی شوی. امام قرطبی وی ارود پمانا د دخول لے او یو حدیث ذکر کړی دی چې جابر رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته چا وی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوری دلی دی چې فرمایله الورود والدخول ودا ورود سشه دے ور داخلی دلی لا يبقى بر ولا فاجر الا دخلها باقی به با پاتې نشي او نیک او نافرمان مگر دی اور تب ور دن نشي نه په پولیس رات بزی فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على ابراهيم نشی بدا اور پا مومنانو یخو سلامتی آوالا لکا پا ابراہیم علیہ السلام او بید آیات مبارکو لستو ثم ننجی اللذین اتقو بیا با منگا نجات ورکو آغا کسانو تا چغید اللہ نیریدلیو او زان دا شرک و کفر نبج ساتلیو ونظر الظالمین فی حاجثیہ او پریک بدو ظالمان پدی کی پڑ مخی پراتا پڑ مخی پراتا با پدی کی پریزو او یو ڈل ادام ویلی چی ورود ویلی کی گی الممرو علی السرات یعنی دا تیروی دوز اغازی پا پلی سرات بانی نو تمام مومنان نافرمان با دا جہنم دا پاس تیری او دا غاق پلی سرات تے چی داغی ذکر پا حادیثو کراغلے او دے دیکی ابن کثیر دا آیات مبارک پا تفسیر کی احادیث مرفوعا او دا سلف اقوال دیر زیاد ذکر کری امام ابن کثیر ذکر کری وای مونږ بازه کسان د ورود بارکه مې اختلاف راغې بازه وی مؤمن بنور دن نکیږي او بازه وی ور دن نکیږي بټول خو بیا به مؤمن تعالی نجات ورکی نو وای د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ سره ملاو شم دا صحابیو نو ما ورته زموږ اختلاف دی مسله کې راغله ناغوی چټول به ور دن نکیږي بیا به مؤمنانو تعالی نجات ورکی او کافر به پکې پړ مخې پاتې شي او سلیمان ابن مره وی چټول بورزی او به دی غوګونو ته غوتی کی وقاله وی صحابی وی ودا دواړ دی کانشی کچری دا خبر ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ری دی چلا یبقا بر ولا فاجر الا دخلها وی پاتی بنشی یو نیک او نافرمان مگر دی تب وردن نشی فتکون علی المؤمنین بردم و سلاما دا په مؤمنانو باندې یخشی او سلامتی والا بشی کما کانت علی ابراہیم لکسنگ چی دنیا کی پہ ابراہیم علیہ السلام دا کافر اور اللہ یخڑو حتی انن النار وجیجا من بردہ اور بد دی دی اخوالی ناغی توازن غنتی وی او ثم ینجی اللذین اتقو ویدر الظالمین فی حاجثیہ تردی چی بازی مومنان دا خالد ابن معدان رحم اللہ قول لے وی جنت والا شکل جنت توردن نشی نخپل منس کی بوی مونسر وادر اب نوکڑی چور تب وردن نکی بو نور تب بوی لشی قد مررتم علیها وحی خامدتن تاسو پاغیرا تیر شوی یی خواغ دا سی اخو چه تاسو پو شوی نی بازی تب دا اللہ در حم و کرم دا وجنا داغی پتمنو لگی نو هر سرے با پدی تیری گی اللہ وی و ام من کم نشتا دے پتاسو کی یوتن اللہ واردو ها مگر دی تب وردن نکی کان علی ربک حتما مقدویہ او ددا خبرستا پر ربان حتما مانا واجبا ضرور مقدویہ فیصلہ کړی شوی او صحابه کرام د دی وجنه بجړل ابن کثیر دا روایت ذکر کړي و عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه خپل سر د خپلې بیبي په جولای کې خې او جړل نو خزیم په جړا شو نو صحابي ورته دا مشهور صحابي عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه غزوه موتا کی شهید شوه ده نو ده خزی توی تولی جاڑوی ما توکت تا جڑل نو بس زم پا جڑا شو نو صحابی ورطوی انی ذکرتو قول اللہ عز و جل و ام منکم اللہ واردو حاویز خوزک جاڑم چی دا آیات میرا آیات شو اللہ و ایتاسو کی یو تن نشتا مگر دی اور تب وردن نکی فلا ادری انجو من حاملا ویدا خو یقینی خبر ده چی وردن نکی دل بی و ما تا پتا نشتا چرا نجات ما ملاوی گی او یو روایت کې دا راغلی چې دغه وخت کې د بیماری په دوران کې او دا ابو میسر رحم الله قول ابن کثیر ذکر کړي وای چې کله به بسترې باندې پریوتو وی به افسوس چې مور د سر زیګول نه وي او بیا به ډېر جړل چارت وی یا با میسر اولې جاړې وی مونږ ته الله خبر را کړي چې مونږ به دې اور ته ورزو او دې ندی ویلي چې مونږ به بیا وزو کنه وزو نو جړا په دې باندې راځي عبد الله مبارک رحم الله د حسن بصری رحمت الله علیه قول ذکر کړي وای یو سړی خپل رور ته وی هل اتاک انک وارد النار ویتا تدا خبر را رسیدلې چور ته ورزی هغه وی او وی هل اتاک انک صادر عنها او دا خبر در تراغلی چې ته به بیا وزی ناغه وی نه نی وی ففی مزه کو دا خنداو لیکي بیا نه خاندي وی فمارو یزواهکن حتا لحق بالله خلقو کی چون کی غیرت هو وی بیا چا په خنداو نلیدو تر دې چې الله سره ملاو شو وی الله ویلی وی منکم الا واردها دی ویلی چې ته به تیګنې خلاصېږي ناغه وی نان وی دا ولي خان دی بیا خان دی ولي د دې آیات مبارکه کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړي او حدیث پاک کې راغلی چې د دینه به خلق زید خپل اعمالو په اعتبار باندې دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے چه خلق بطول پل صراط بانی زی او بیا بد اعمالو پہ اعتبار د دین پوری کی فمنهم من یمر مثل البرق سوک بلک د آسمان د بریخنا او د پڑک گنتی تیر شی او سوک بلک د ہوا گنتی او سوک بلک د مارغان چیلو زی داسی بتیر شی او سوک بداسی زی ومنهم من یمر کا اجود الخیل لک یو کرأس چی سنگ منڈوائی او سوک بداسی زی لک تیز رفتار اوخ او سوک بداسی تیریگی لک پیدل چی سڑے منڈوائی تردی چو یخیر تیری دن کے بسنگئی یو سڑے با یو داغر انعابا علا موضع ابحام قدمه دا دیخ پو گتو سر بے رنائی معمولی گنتی یعنی دیر کمزوری ایمان والا بے او دا پولی سرات دا سرے چو قدمنو پی خوئی گی او پاگی که دا سی کنڈی گی لکہ دا کاغا ازغی چی سنگوی کاغا ازغی چی سنگوی دارنگی دام راغوی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول لے چی سرات دا پولی سرات دا جہنم دا پاس دے او دا سی یعنی باری کا دا لکہ دا اس دا توری پشان تیرا دا توری پشان تیرا دا او پدی بانے با دا اعمالو پہ اعتبار بانی تیری دل بھی دا اعمالو پہ اعتبار پدی بانے تیری دل بھی نبی علیہ السلام دام فرمائے لی چی نب وردن نکی گی اور تا یعنی اور بائی لے تکلیف نرسائی سوک چی دا بدر جہاد کی شمولیت اکڑو او سوک چی دا حدیبی پس افر کی نبی علیہ السلام سر شاملو دام صحیح روایات دا بخاری و مسلم شریف کی راغلی وَإِلَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ سَلَاسَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ نو وفات کی گی دیو مسلمان دا پار دریو دا بچونا او بیادی گنی دل دا جہنم اور رسی اللہ تحلت القسم مگر دا قسم دا کلاوی دو دا پار یو ظلب بی تیر شی وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا او بعض مومنانونا دا دنیا دا تکلیفون دا وجنا اللہ رب العزت یعنی دا مصائب و تکالیف بس سکی لری بکی و حدیث کی راغلی دا مسند احمد حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی چاچی قل هو اللہ احد وی لزلی نوی اللہ بدل پا جنت کی بنگلہ جوڑا کی لزلی سورہ اخلاص ویلو بانبا پا جنت کی اللہ یو محل جوڑ کی نومر رضی اللہ عنہ کہ پا لزلی یو بنگلہ جوڑی گی نمون خو بڑیر بنگلی جوڑی کو دا اللہ حبیب ورطوی اللہ دیر ورکول والدے و دیر پاک دے او بیا نبی علیہ السلام فرمائل چاچ اولو ستل زر آیاتون دا اللہ اللہ رکی جہاد دے دے علم لاردہ دا تبلیغ لاردہ بل دینی کار دے او فی سبیل اللہ خاص مفہوم دے جہاد خدا نورم پک شامل لے زر آیاتون تلاوتیو کو لکا حاجی او موتمرم فی سبیل اللہ دے نو دے بولی کلشی پرز دا قیامت دا انبیاء علیہ السلام صدیقین و شہداء و صالحین و سرہ او دا کسان خیست دی پا مرگرتیا کی اوی چاچی سوکی داریو کا دا مسلمانانو پا جہاد کی دا اللہ در ازاد پارا نصف مزدوری و تنخواہ بانے نو دے با دا جہنم اور پستر گنوی نی الا تحلت القسم مگر دا پارا دا پورا کیدو دا قسم و ام منکم الا واردوها نشت پتاسو کی یوتن الا واردوها الا واردوها مگر غبس کی پا دے جہنم بانے پا دے اور بانے تیری گی با پدی اور بانی تیری گی با او دا علماء دل تلیکلی ابن کثیر چه کامل مومن با تیر شی او دا سر عذاب با ملاو نشی او جنت تا بلاد شی او بازی گناہگار چه کامل مومنان نی گناہو نتی شوی نو دا خپلی گناہ پا مقدار بانی با پولی سرات نو غرزی او سمر چه دا آغای دا گناہو نو مقدار عمر سزا اللہ ورکی آغا عمر با پدی کیوی نو دیدے کی دا سمنو نجل لذی نتقو نمراد اغا متقیان کاملین دی کامل متقی تا با بالکل سو نشی زرابر تکلیف بورتا و نرسیگی او زرابر با اغا دا جہنم دور نخبر نشی او بازی مسلمانان دا خپلو گناہونو دا وجنا پا دیکی بس ازاور کرشی لکا حدیث پاک کی راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی دا حدیث گنو کتابنو کی راغلے چه بازی مومنان آغا بسشی آغا با پدی کی داسی طریقے سر ورغر زیگی چه دیر عمر با پدی کی وی آو بیا با دا مومنانو دا شفارس دا وجنا دا مومنانو دا شفارس دا وجنا خلاشی لگا امام ترمیزی دا حدیث ذکر کرے جابر رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ویعذب ناس من اہل التوحید فی النار عذاب بورکڑی چی سموہیدینو تپورکی حتی یکونو حمما داسی بشی لکس کار چسنگ اوسوزی. بیا با غید اللہ رحمت راگیر کی نو دور نو روزی او د جنت په دروازو کې بوغور زولې شي او جنت والو ته وایي د جنت وب پراتوي کوي نو داسې برازر غنشي او روبټو کیږي لکه سیلاب دانه والی درغون شي. نو ګوره کومه دانه چې سیلاب وړي او رازر غون شي نو هغه چې را پورته کیږي داغه پاغه پاڼو باندې جوړي او د دریاب او د اوبو زګ او داغه خړواله پروت شي. نو بعضی کسان به په دې ترتیب باندې د وی به ایمان والا لیکن د ګناهونو د وجنه سزا ورته ملاوي. فرمائی و ام منکم الا واردھا نشت پتاسو کی یوتن الا واردھا الا واردھا مگر اغب ور داخلی گی دی ورتا یعنی په پولیس رات بتیری گی کان علی ربک حتما مقضیہ او ددا خبر استا پر ربانی ضرور فیصله کړی شوی. ثم ننجی الذین اتقوا او بیا بنی جات ور کوم گا کسانو ته اتقوا چې غید الله نه یریدل او کامل تقوا و پکې ذکر تقوا غټ غټ درې مراتب دي. یو مرتبه د ځان د کفر او شرک نه ساتل، دویمه مرتبه د ځان د حرام او کارونو نه ساتل، او دریمه مرتبه د ځان د شکوک او شبهاتو نه ساتل. وانا در الظالمین فی حاجثیا او پریک بدو ظالمان په دې کې پړ مخې پراته. وای راتو تلا علیهم آیاتنا او سحال ذکر کوي د کافرو وای کله چولس تیشی په دوی باندې آیاتونه زمونږ بینات ښکارا ښکارا او سرګن سرګن. قال الذين كفروا نوای هغه کسان چې کافر دي للذین هغه کسان ته امنو چې مؤمنان دي ای الفریقین وای کم یو په دې دوار وډلو کې ځان یادای او بل طرف ته د نبی علیہ السلام د مؤمنانو ډله یادای وای کم یو په دې دوار وډلو کې خیر غرد مقامن په مقام کې مکان کې په بنگله کې داستوګنی په ځای کې وا احسن ندیا او کم یو لړ ډېر خیسته ده په مجلس کې. دا هغه متکبرین روح المانی ذکر کړی غټو غټو کافرو چې غي مالدار او دولت والو مسلمانانو باندې ودا غرور او تکبر کولو. روح المانی ذکر کړی وای دا کافران به د خپل جرګو د مشورو زې ترالن او سرونه به منګس کړی او هغه تبې تیل ور کړی خوشبوې ویله ګولې وا او د فخر جامې به غوستې وي بیا به د فقرا مؤمنان رو غوښته ناغي به پیدایاتونه ولستل. نو دای بورته وی چې کچری تاسو په حق او مونږ په باطلو نو کان حالکم فی الدنیا احسن و اطیب من حالنا وی کچری مونږ په باطل او تاسو په حق وی نو وی بحال تاسو په دنیا کې خیستا زمونږ مونږ لو ګورای مال او دولت لو ګورای او مونږ دی جرګو مشورو دی اوجرو بنگلو لو ګورای. بیا به ورته وی حکیم چې دی الله به یادولو داغه د شان سره لایق نیلی چ خپل دوستان دی په دنیا کې پدا سے کمزورو فقیرو کی نلا دا آیات رولې ګل الله وای چې کله ولستې شي په دې کافر آیاتونه زمونږ ښکار ښکارا نو کافر مؤمنانو ته وای کم یو په دې دوار وډلو کې غوړه د مقامن په مکان کې په منزل کې په ځای کې وا احسن ندیا او کم یو د دې دوار وډلو نه ډېر ښایسته د په مجلس کې دا به په فخر کولو چې مونږ جرګې کوو مونږ فیصله کوو مونږ د قوم او د کلی مشران یو او تاسو کور نشتا مال نشتا زمون خادمان او نوکران یی او تاسو وای چې مونږ په حق یو مونږ په باطله غنی. الله په دې رسو آیات کې جواب کوي الله وای وکم اهلکنا قبلهم من قرن ډیر هلاک کړی دی مونږ مخکې د دینه من قرن د پیړونه هم غي احسن اساسا ډیر خیسته او اساسا پاغه سامانونو د کور کې اساس ویلې کیږي د کور د استعمال سامان تبستر کټونه بنگلي د استعمال لوخي ورئیا او خیستو پا شکلونو کی الہ العالمین وی کچلی داستاسو دا حق علامی نو تاسو نمخ کی عادیان و سمودیان تیر شوی عادیان و سمودیان دا سی خیستو چلاوی لم یخلق مثلها فی البلاد دا آغی غنت بیا پا خارونو کی پیدا نشو او دا آغی دور مال و دولتو چی قرآن شریف کی اللاوی وما بلغو معشار ما آتیناهم دا موجود خلق دا آغی زرمی سیل نی رسید دور مال دولت دور داغی قوتو اللہ و ایما آغی حلاک کری آغی خطاسو نا پا شکل کی خیستو پا سامانونو کی خیستو نو بیا خو بتاسو داموائی چا انبیاء علیہ السلام او داغی تابدار پا آغا وقت کی کمزوری و غریبانان وکم اہلکنا قبلهم دیر حلاک کری دی منگا مخ کی ددوینا کم خبریو دیوے کی دیر حلاک کری دی منگا قبلهم مخ کی ددوینا من قرنند پیڑونا هم اغوی احسن اساسا ډیر خاسته او په سامانونو د کور کې ورئیا او ډیر خاسته او په شکلونو کې رئیان معنا په شکلونو کې په صورتونو کې الله وې د تاسو نه خاسته بیا سر نه ګورئ ثم لنحن بیا خامخا مونگا اعلمو خپو حیو بالذین پاغ کسانو بانی هم اولا یوتن الا واردها مگر وردن نکیگی بدی اورتا پل سرات بانی تیریگی وام زکر جنت تبل لار نشتا د میدان محشر نو جهنم غیر چاپی ره هاتو کی نو جنت لچیزی نو لار بید پولیس رات او پاغی تیری دل اللہ پر هم کرم کی کان ددا خبر علی رب کستا پر حتم مقضیا ضرور فیصله کړی شوی ثم ننجی الذین بیا ونجات ورکوا کسانو ته اتقو چه غیر الله نه یریدلیو او دا اللہ دیرنے حرام کارونا و گناہونا پریخیو و نظر الظالمین او پریک بدو ظالمان فی حاجسیا پاغے کے پڑمخ پرات و ایدا تتلا لہم آیاتنا کلچو لستیشی پدے کافر و بانے آیاتنا زمونگا بینات انخکار اخکارا او دا دید شرک او دا کفر بطلان پکیوی قال اللذین و آیا کسان کفرو چے کافر دی للذین آکسانو تامنو چی مومنان دی ایو الفریقینی وی کم یو پا دی دوارو ڈلو کی خیر مقاما ورد پا مکان مرتبہ و درجہ کی و احسن ندیا او خیست دا پا مجلس کی و کم احلکنا و دیر حلاکڑی منگا قبلهم مخید دوینا من قرنند پیڑونا هم اغی احسن اثاسا دیر خیستو پا سامانونو دکور کی ورئیا او خیستو پا شکلونو سورتونو کی رسو آیا اے حبیب من حاغ سوک کان فی الظلالا چه دے آغا پا گمراہی کی فل یمدد له الرحمن مدد نو محلت ورکڑ دے آغت رحمان مدد محلت ورکڑ یعنی کم کس چې دنیا کې په گمراهی کې ده نو رحمان ذات هغه ته مهلت ورکړي او هغه ته ډېر عمر ورکړي د سوچ او فکر موقع ورکړي نو سبا د هغه لپاره سوزر نشي جوړېدل یو د آیات مبارکه دا معنا ده او په دې اعتبار سره فل یمدد له الرحمن مدد یعنی دا خبر ده انشاء الله یو دویمه توجید عام د چې غد دې بلی سره مناسبه ده قل ورتوا اے حبیب من کان فی الظلاله هر غسوک چې دې په گمراهی کې فل یمدد له الرحمن مدد نو عادت د رحمان بادشاہ دا دې چې مهلت ورکوي هغه ته مهلت دا د رحمان عادت ته چې یو سرکش او گمراه ته دا په گمراهی کې مهلت ورکوي او به ناصافی رانیسی پدې اعتبار باندې دا خبر ده معنی دا خبر ده او یو درې متوجی آیات مبارکه کې دا ده چې فل یمدد له الرحمن مدد دا دعا ده او جمله انشائیه ده هر هغه څوک چې دې په گمراهی کې فل یمدد له الرحمن مدد نو مهلت تی ور کی هغه ته رحمان مهلت ورکول دا جمله دعائیه ده او دا انشاء شوا اغت دی رحمان مهلت ورکی حتا تر دی ادار او چې اوی ندوی چې کلو بوی ندوی ما غیو عدون چې دی سر وعده کې دیشی اما العذاب و یا هو عذاب دی دنیا و اما الساعه او یا قیامت دی فسیا علمو نظر دی چه پوح بشی دوی تو قرآن شریف لی نراخ لی اول شریف ویس تالیبی قرآن شریف نراخ لی دلورم چې دې راغشته پر چې کنا راولې طالبان یو کنا ماشومان فلیم ددر فسيعلمون زر دې چې فو هب شدوی من هو شر مکانن چې سوق دی چې هغه ډېر بدتر دی مکانن پځې کې او مرتبه کې واضعف جندا او ډیر کمزوری دی پلخ کر کے تاسو کمخ کی خیال مئی نو پدری او یایم نمبر آیات کی در لتیر شیو وی کافر بد مشوری زیل رالل نوی جامی د فخر بیچولی وی او پخپل زیب زینت کی بو او دی غریبانان و مومنان و لبی وی ایو الفریقین خیر مقام و احسن ندیع وی کم یو پدی دوار و ڈلو کی کافر و بزان یادولو بل طرف تا دا مومنان و ڈلا دا غورا دا پا مکان کی او خیست دا پا مجلس کی اللہ وی زرد پتا بولگی چه من هو شر مکانا و اضعف جندا چه سوک دے چه غدیر بدتر دے مکانن پزے کی و اضعف جندا او سوک دے چه غدیر کمزور دے پلخ کر کے داد رب العالمین عادت تے چه سمر دنیا کی خلق پا گمراہی او سرکشی کیوی نوی تا محلت ورکی او خود سوچ و فکر مقالا ورکی چه سبا داغ اس قسم عذر پرز دا قیامت پاتے نشی زکا دا بندہ او زمونگ دا عام انسانان و حلم و صبر کی کمی وی نمونگ تلوار کو اللہ تا دارشا دا عاقبت و دا انجام پتر داد رحمان عادت تے اگر الرحمان پاسمائی حسناو کی ذکر کو یعنی دے پا گمراہائی کی دے سرکشا مسلمانان تنکڑی خو بیادا محلتو لے ورکی الرحمان دنیا کی دا اللہ رحمت عام دے نو داغ رحمت تقاضا دادا چی دتے خو محلت ورکڑی او دا محلت ولا سده پارا ورکی چی سبا دا سوزر پاتی نشی او دا محلت سده پارا ورکی چی دے نورم گناہون زیاد کی نظام تا پیٹے دے رہی زمون پنیز بانے خوچ اغتا محلت ملاوی گی نمون تنگی گو خو سمر چی او سرکش او گمرا او ظالم او کافر تا مدہ ملاوی گی نو دم رد آغا دا پارا پیٹے دے رہی لکو گلی تاو سر آل امران پسلورم پارا کی آیات یو سل دوکمت یایم نمبر گو رہی الہ العالمین دا غخبل عادت ذکر کرے دے چی دا اللہ رب العزت دا طریقہ دا چی او کافر تا محلت ورکی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ یو سل دوکم اتیان نمبر آیات تے سلورم پارد سورہ آل عمران وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ او خامخا گمان دے نکوی حق کسان کفرو چی کافر دی انما نملی لهم بیشک دا چی مونگا محلت ورکو لهم دویتا خیرون ندا محلت بگنی غوروی لانفسهم دا پارد نفس نددوی مونگ محلت ورکو نددی سخیال لے چی دا محلت گنی غوروی انما نملی لهم بے شکا محلت ورکو منگ دویتا لیزدادو اثما دید پارا چی دی نورم زیادت کی گناہ نورم گناہنو کی ولہم عذاب محین او دید پارا بوی عذاب محین شرم ان کے دے یو فائدہ ذکر کا چی دی کافر تدا محلت لی ملاو دے لیزدادو اثما او دی رسط ویاد کے اور پسی بلا فائدہ ذکر کئی اللہوی اے مومنانو کدا کافر ما مسلط کو لینا نو دا بس پتہ لگی دلی وچ مومنانو کی مخلص سوک دے و غیر مخلص سوک دے دی ایمان دا وجنا پا زندگی کی پچا چا سمرا تکلیفون رالل نو دا دا اللہ پا نیز دیر نیز دے انسان دے نو دے کافرانو تا اللہ رب العزت دا محلت ورکی او غرض تیر استکلی لکا سورہ ابراہیم گو رئی سوار لسم پارا کی او سوار لسم پارے اخیر گو رئی چ اللہ خپل عادت عالیہ ذکر کئی آیات گرئی دو سلو اختم دیار لسم پارے پاخر کی سورہ ابراہیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ ولا تحسبن الله او خامخا گمان مکوا پا اللہ بانی اے مخاطبا غافلن گنی چنا خبر دے عما دا غسنا یعمل الظالمون چی دا ظالمان سکی دا دی وی خیال کرا نشی چی گنی اللہ نا خبر دے دا بیارا نیسی او لنا وی انما یؤخرهم بیشک رستو کمی دیلی او من حغ ورزتا تشخص فیه الابسوار چه کڑوغی بروزی پاغی کسترگی ده حیبت دو جنسترگی بروزی او دیر پاری رستو کئی چې سبب ورته الله میدان د محشر کې وي دی به عذر پیش کی چې الله ما واپس کا. الله وای ما ول تعالی دور مخنه ودر کړی چې تا په کې سوچ او فکر کړې لکه دی بارک یو ګری سوره فاتحه دا مهلت الله دې لپاره ورکړي چې سبب ادا کافر پرز د قیامت وي الله ما دنیا ته ولي غن الله ورته دا وای آیات هم ډیر شم ګورای د سوره فاتحه دویشته مه پارا کې راځي وهم یسترخون فیها وم درشم آیات تے دویشتم پارا دا سورت دے سورہ فاتر وهم او دا کافران مشرکان یسترخون فیها فریادون بکوی فیها پا دے ورد جہنم کے او پاغ جڑاو فریاد کی ودا خبرمو کی وی بربنا اخرجنا ایز منگر با منگر او باس دے دے ورنا کننا نعمل چمونگا دنیا کے کم عمل بکولو اللہ مونگ دنیا تولے گا چمونگا نیک عمالو رب العالمین بورتا ہو یا ولم نعمرکم آیا ما اگد عمر نو در کڑے تاسو تا تعمیر اگد عمر توائی اولم نعمرکم آیا اگد عمر میں نو در کڑے تاسو تا ماغ اگد عمر یتذکر فیہ من تذکرا چه نصیحت قبول کڑو پاگے کیا غچا چه نصیحت قبلولو وجاءكم النذير اور اغلے ہوتا سو تیار ور کہ ان کے یار ور کہ ان کے قران نبی علیہ السلام ادا پگیرا سر کس پن ویختہ فذوقوا نوسک یعذاب فما للظالمین من نصير منشت دے پار د ظالمانو من نصير سوکم دادی دا اللہ رب العزت ذکر کئی چیز گمراہانو تہ مہلت ور کو قل هو يا مناسو كان في ضلالا چه دیغه په گمراهی کی فل يمدد له الرحمن مدد نو مهلت ور کوي هغه ته رحمان مدد مهلت ور کول ا مفعول مطلق کله ته تاکید د پار راځي یعنی اوګد مهلت ور کوي خو موکا ور کوي چې پرې دې ظالم دې گمراه دې چې خو موکا ورته ملاوش فل يمدد له الرحمن مدد نو محلت ورکی اغت رحمان محلت ورکول حتی تردی ازار او تردی چی اوبوینی دوی ما حغیو عدون چی دی سر وعد کولشی اللہ چی کمی وعدے کئی دا اللہ حبیب کمی وعدے کئی اغس شید ام العذاب آیا ہو عذاب نے دنیا کے با اللہ عذاب راولی او داس ضروری ندا کلا اللہ دنیا کے پا کافر رانولی و ام الساعة او یا قیامت تے نام مسلمانانو دا نظریه چې رزیو وینم نو دا څه ضروری نه ده چې دنیا کې عذاب په کافر راشي الله خپل حبیب ته وایي چې دا څه ضروری نه ده چې تی ویني الله ویا به دلته ویني او کدی ویني دلته به ویني لکه دې بارک وګورئ سوره رعد کې دیار لسمه بارک آیات تیر شوی دا څه ضروری نه ده چې یو ظالم هغه دنیا کې ظلمونه کوي او هغه مظلوم دې دا هغه عذاب پستر ګوویني کله دنیا کې پاغاړو عذاب رانه شي سوره رعد وګورئ یار لسمه بارکه باغی کے اللہ خپل حبیب ته تسلی ورکړي اللہ خپل حبیب ته باغی کی تسلی ورکړي وګورئ آیات سلوی ختم و اما نورینک بعض الذین نعدهم او نتوفینک او نتوفینک فینما علیک البلاغ وعلینا الحساب وإما نرينك أو كچري أخي ممتا ته حبيب بعض الذي بعدها عذاب نعدهم چمنګ دې ظالمانو مشرکانو کافرانو سره وعده کو نو پدیم قادر چې بعض عذابنا اے حبيب ته پسترګو او نا توفینك یا وفات کو تعالی را اوستا په ژوندون کې عذاب رانشي نو عذاب راتله له نن راتلو سره د مؤمن کار نه دی وی تخپل زمواری و پیجنا فینما علیک البلاغو بیشک پتا رسول و تبلیغ د دین دے والین الحساب حساب کتاب زمگ زمواری دا عذاب را لگل نرا لگل داد اللہ رب العزت زمواری دا حتی تردی ادارا او چوبوینی دوی ما غیو عدون چدی سر وعدہ کی دیشی اما العذاب آیا ہوا عذاب دے و اما الساعة و یا قیامت دے فَسَيَعْلَمُونَ زَرْدِ چِفُوهَ بَشِدْوِي مَنْ چِسُوک دے هُوَ شَرٌ دا هو مانا دا جمع او دا مفرد دوارو کیگی من دا لفظ پہ اعتبار مفردو دمانا پہ اعتبار جمع ہوا شر چی بتر دی ڈیر بتر دی مکانن پمرتبہ درجہ کی وأضعف جندا او ڈیر کمزور دی پلخ کر کے. حال اللہ دا مجرمان و ذکر کو اس ور پس حال ذکر کئی دا مومنان ویزید اللہ الذین او زیاتوی اللہ کسانو تا اہتدو چلاری مندل داو پا ہدایت دی ہدا نورم ہدایت ذکر ہدایت کی درجات دی سمر پا دین و ایمان و نیک و اعمالو کی لگی ہے انہ قرب الہی حاصلی ویزید اللہ زیاتوی اللہ کسانو تا اہتدو چلاری مندل دا ہدا نورم ہدایت دیو جن گور یو سڑے کو سمر لوی دا ہدایت مقام تو رسی بیام ہدایت تا محتاج انبیاء علیہ السلام اولیاء ٹول دا نوئی اہدین الصراط المستقیم اہدین الصراط المستقیم اللہ مونگ تنی غلا رو ہے زیادہ وی اللہ کسانو تا اہتدو چیغی لار مندل دا ہدا نورم ہدایت والباقیات الصالحات او باقی نیک عملنا او دا باقیات الصالحات تفسیر دا تمخ کی سورہ کہف کی تیر شو چی مز دے روجہ دا عبادت دے ذکر دے تلاوت دے او دی تباقیات الصالحات لے وئی دا دنیا کسور نعمتو لدی اقتدار دے مشری دا مال دے دولت دے بنگلی دی کو پدے فنا راز مرگ را روان دے او دا رشتہ و تعلق بختم کی تبد ولاس او دو خفی تشتور قبر تلار شی او دا غا بنگلی مال مشری ٹھو دا وجودا شی لیکن نیکو اعمال تو لے باقیات الصالحات وئی دا دا نیکو اعمال دی ایمان دا سے رشتہ چھے مرگ کٹکو لے شی دا مرگ کٹکو لے شی والباقیات الصالحات او باقی نیک عملنا خیر عند ربک وردی پنیز درفستا ثوابا پبدلے کے وخیر مردہ او وردی مردہ پزید گرزیدو کے مردہ مانا و مرجعن وخیر مردہ او وردی دزید پزید گرزیدو کے کم زیل چطور گرزی من قبر تروانیو میدان دا محشر تروانیو دغ باقیات الصالحات وخیر مردہ وردی پیتبار دا غزید ورگرزیدو دیو جنا اللہ پا دی آیات مبارکہ کی دا باقیات الصالحات طرف تا ترغیب ورگئی چنے کا عمال سڑے ہو کی ذکر و اذکار ہو کی خپل وقت آغا پا ذکر و اذکار بانے بابرکتا و قیمتی ہو گرزے حدیث پاک دے دے کی ابن کثیر ذکر کرے ہو عبد الرحمن ابی عبد الرحمن عن ابی سلم ابن عبد الرحمن دا عبد الرحمن رحم اللہ نے روایت تے اور دا حدیث موقوف دے و باز دا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کرے کہ ابو دردار رضی اللہ عنہ وی راغی اوزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نپلاس کی یو چا سانگ را واغستا او اگیل سن ورکو نداغین پانی ودوڑے دے او بے او فرمائل چ لا الہ الا اللہ یو سڑے وی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ ویدا کلمات ویل گناہون دا سڑی نرے جائی لکد دی سانگی نچ پانی وغرزے دی او بیوی اے ابو دردا دا خبر راوالا و عمل پیوکا قبل ان یحال بینک و بینہن دا دینا مخی مخی چستاو دا دی پا منز کی پردر آشیر مرکز ہوئی او بیوی ہن الباقیات السوالحات دا لا الہ الا اللہ ویل اللہ اکبر ویل سبحان اللہ ویل الحمدللہ ویل ویدا باقیات السوالحات تی او ہن من کنوز الجنہ دا دا جنت خزانو نے وی ابو دردار رضی اللہ عنہ چھے بدا حدیث ہوئی کنا وی بے زب دمر لا الہ الا اللہ وا او دمر دیر با اللہ اکبر وا او دمر دیر با سبحان اللہ وا حتی اذا رآنی الجاہل حسبا انی مجنون وی چھے ناپو ہمی ہوئی نہیں کنا ناپوی جدا خلی ونے یعنی دیتا ہوئی لکس رنگی دنیا کے بازی سڑی زان لے ونے کڑے ندیتا ہوئی دینا غلی ونے وی زب دمر تیرے لا الہ الا اللہ وا نو پدی اعتبار سر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ دا بار بار ویل پکار دی تو قرآن پاک تلاوت دیتا وی باقیات الصالحات والباقیات الصالحات او باقی نیک عملنا خیر عند ربک وردی استاد رب پنیز ثوابا پا بدلے کی وخیر مردہ او وردی پا غزید گرزیدو کی درستو آیات مبارکہ کی اللہ یہ واقعہ ذکر کئی داوس دا مسلمانانو خوی جوړ شوی او په خوابه د کافر دا بعضی غټ غټ خلک په غریبانانو باندې کارونه وکړي نو بیا ورته مزدوري نه ورکړي دا همیشه په هر کلی کې د بعضې مالدارو او سرکشو خلکو عادت دی په غریب به مزدوري وکړي اوبه کیږي نو بیا به هغه شی نه ورکړي. حدیث پاک د بخاری او مسلم شریف کې راغلی چې دی کې ابن کثیر امام قرطبی علام کې مسله دالا وای مزدور ته داغه د خولې نه مخکې داغه مزدوري ورکړي. دا ډېر لوی ظلم دی چې یو غریب بال بچدارا اغنا دے کار واغستو بیا غت پیسی نور کے. حباب رضی اللہ تعالی عنہ وئی دب دل لوہارے کار کولو وئی ما آس ابن وائل تس جڑ کڑی زرگرے کار ویم کولو او د اس پنے کار وے کولو وئی پا آس ابن وائل زما قرض نزو ول عالم نو ماتے اگر قرض گم نو اینی درکو تر دے چت انکارو کی د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نما ورته زه انکار نکوم تر دې چې ته مرشي او بیا را پورته شوم به انکار نکم. وی خاص چې مرشم بیا هم را پورته کیږي کافر دا خبره نه منل. نو چې مرشم نو خپل ته زمال ته مال او اولاد یل ته بیا درک دې ته خبره با ال ته بیا درک دا د کفر سراغه دا خبره کوله. یو روایت کې دا راغلی خباب رضی الله عنه وای ما د لوهارای کار وکولو ناغله می څه کالی مالی او څه سامان جوړ کو نو چې می ته داغه پیسې غوښتي ناغوی ما سره نشتا ما سره نشتا. وی بیا خبری دماغ شورو وی ناغوی تاسو چی گمان کوئی چی پا جنت کی بسر زری و سپین زر بی او ری خم بی ناغورتی آو کنے جنت کی بدا سیزو نئی نی بیا خو ما رستو کالتا بی درکم کن آلتا پا ما سر سر زری سپین زر بی آلتا بی تالا درکم. اگر آغی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئی دا آیات مبارکہ اللہ رو لے گئی خپل حبیب تو یا فرایت الذی آیاتا کتل دی هغه کس کفر بی آیاتنا چې زموږ د آیاتونو نه انکار کړي. وقال غوای لاوتین مالا وولدا خامخا راب کړي شي ماته په آخرت کې مال او اولاد هلته به بیا درک نو دا د کافر خو چې کار به په غریبانو باندې کولو بیا به نن بعض علاقو کې دا عادت جوړ دی دی غریبانو دا بعضی د کس چانه بسراړي چانه بسراړي چانه بس اول خو دې یې هغه مطالبه نشي کولی که مطالبه کوي نو دا د کلی مشر تکلیف ورته رسي بس ځان سره قبر لے اوس ځان سره سو کی قبر لے اوس. ندی حیات کی دا مسئلہ ذکر کے انشاءاللہ تفصیل میں بیا ذکر کرو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. فرمائی اللہ رب العزت افرئیت الذی آیاتا کتل دے حق کس کفر بی آیاتنا چیغ انکار کڑے دے زمونگ دا آیاتنونا. وقال اوایغا لاوتین مالا وولدا خامخا رابکڑی شی مات مال او اولاد. حدیث پاک کی راغلی او دا حدیث امام بخاری رحم الله امام مسلم او نور محدثین ذکر کړو. حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ وی جما د لوهارای کار وکولو او عاص ابن وائل یو کافر او پاغمان زما قرضوا نظر عالم او داغنه می د قرضې دادا کولو مطالبه کولا نماته وی زدا تا تن در کوم تر دی حتا تکفر ب محمد صلی الله علیه و آله و سلم تر دی چتین کارو کی د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نا نما ورتوی هرگز انکار او کفر نکوم تر دې چې ته مرشي او راپورته شي. نو دغه کافر د ډېر تعجب د وجه نه وای ماته وی و انی لمبعوث من بعد الموت ولی زبد مرگ نه پس بیا راپورته کولې شم. وی بسل تبه در کم جزال تلاړ شم نو زما بال تمال وی زما با اولاد وی او زبتا لدر کم. نو دا آیات مبارکہ اللہ رب العزت رولی گلو دا آیات مبارکہ اللہ رولی گلو او دا غی یو استہزاء و ٹوکا کولا یو استہزاء و ٹوکے کولا چی بسل تب زما مال وی زما با اولاد وی او زب اطال ادر کم. بازی امام قرطبی دام ذکر کری چی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تا دا کافر وی اولستم تزعمون ان فی الجنت ذهباً وفزوتن وحریرن ویتا سدا گمان نکوی چی جنت کی سر زربی سپین زربی ریخم بی نو حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی آو دغا شاندہ نو بس بیا ما تا محلت راکا حل تا بیدر کم بے نو دا آیات مبارکہ اللہ رولی گلو اللہ وی اے حبیب تا قتل دے اغا کس کفر بی آیاتنا چین کارکڑ زمون دا آیاتونو نا وقال آغوائی لأوتین مالا وولدا خامخا رابکڑیشی ما تا مالا اولاد او بعض مفسرینو دا قول داغه د دنیا سره لګولې امام قرطبي وی له او تین مالا و ولدا د کی دو وجه دي د مفسرینو یو دا دی چې انه اراد فی الجنه استهزاء بما وعد الله تعالی علی طاعته و عبادته یو قول دا دی السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم زمونږ دکان پته مهراوی توحید و سنت 61 ان سی ڈی ریکارڈنگ سنټر مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45